Açık Gazete. Bugün 21 Nisan Cuma, yıl 2017, ay 4, gün 111, Kasım 165. 1438, Hicri Recep 24, 1433, Rumi Nisan 8. Fırtına. Günün sözü. İş bizi can sıkıcı, kötülük ve ihtiyaç gibi üç büyük felaketten uzak tutar. Voltaire. Can sıkıntısı. Günün ikinci sözü. Hiçbir şeyden asla vazgeçme. Çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir. Abraham Lincoln. Günü tarihi. 44 yıl önce bugün 21 Nisan 1973'te romancı Kemal Tahir vefat etmişti. Eserlerinden bazıları Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl İnsanları, Kurt Kanunu, Kurt Kanunu'dur. Kemal Tahir bir kısım kitaplarında yakın tarihimizin olaylarını konu almıştır. Dünden devam. Boğa burcunda doğanlar. Boğa burcunda doğanlar ev hayatından çok hoşlanırlar. Çocukları çok severler. Aşk hayatında hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. İşlerinde güçlerini kullanırlar. Herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır. Kendilerini kontrol edebilme özelliklerine pek güvenilmez. Çünkü boğaya kırmızı bayrak sallamak doğru değildir. Boğa burcunun hemen her mesleğe yeteneği vardır. Boğa burcunda doğanların özellikleri. Uğurlu gününüz Cuma. Uğurlu sayınız 6. Uğurlu taşınız Zümrüt. Uğurlu çiçekleriniz kırmızı gül, pembe karanfil ve şebboy. Uğurlu müziğiniz senfoniler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın son Açık Gazetesi ve bu yayın döneminin son Açık Gazetesi de bu şekilde başlamış oluyor. Ben Deniz Ömer Madra, Feryal Kabil ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Frances England'dan Bicycle adlı parçayla, çocuk şarkısıyla başladık. Sebep Galeano'nun kitabında var. Şimdi ona bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Alarm. Bisikletler. Dünyadaki kadınların eşit haklara ulaşması yolunda bisikletin yaptığını ne başka bir şey ne de başka bir kimse yaptı diyordu Susan Anthony. Anthony'nin mücadele arkadaşı Elizabeth Stanton da şöyle diyordu. Biz kadınlar oy kullanma hakkına doğru pedal çeviriyoruz. Philip Tissier gibi bazı doktorlar bisikletin düşük ve kısırlığa sebep olabileceği konusunda insanları uyarırken başka meslektaşları bu edepsiz aletin ahlaksızlığı teşvik ettiğini, zira mahrem yerleri seleye sürtündükçe kadınların zevk aldıklarını savunuyorlardı. Gerçek şu ki bisiklet yüzünden kadınlar kendi başlarına çıkıp dolaşabiliyor, evden uzaklaşıyor ve özgürlüğün tehlikeli zevkini tadıyorlardı. Ve yine bisiklet yüzünden pedal çevirmeyi engelleyen o bunaltıcı korse elbise çıkıp müzedeki yerini alıyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün İsa'dan önce 753 yılında Romulus Roma'yı kurmuş. Geleneksel tarih bu veriliyor. Tabii tamamen efsaneye dayanan bir olay. Roma'nın kuruluşu 753 olarak tarihlenmiş. 1918'de bugün Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların ünlü savaşçısı uçan Manfred von Richthofen, Kırmızı Baron diye. Kızıl Baron. Kızıl Baron diye biliniyor. Hatta hikayeleri de var. Peanuts dizisinde de geçer. Snoopy dizisinde. Vuruluyor Kızıl Baron ve düşürülüyor. Vosur-Somme'da, Fransa'da Somme savaşlarının yapıldığı, muharebelerinin yapıldığı yerde düşürülüyor. Böylece bir sahte efsane de sona ermiş oluyor. 1966'da Rastafari hareketi, Rastafari, Haile Selassie, Etiyopya Kralı Jamaika'ya bir ziyarette bulunuyor. Bugün hala kutlanıyor onun kuruluş yılı olarak. Evet, günün şeylerine bakacağız şimdi, haberlerine. Yani Türkiye ile ilgili başlayalım. Şimdi önce Türkiye ile başlayalım. Dünyada da önemli haberler var. Bir kere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan referandum için iptal başvurularının reddedilmesi konusunda yorum yapıyor ve demiş ki Anayasa Mahkemesi'nin veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yetki alanında değil. Avrupa'nın müdahalesi ters tepti, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı kesin, bu iş bitti demiş. Yani, bunu söyleyen de yoktu zaten. Yani Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland da aynı şekilde bir açıklama yaptı. Hiçbir uluslararası kuruluşun herhangi bir ülkede bir referandumu geçersiz sayma imkanı yoktur dedi. Böyle bir iddia da yok. Sadece gözlemci olarak oradaydılar. Evet, Erdoğan'ın da böyle bir açıklama yapma yetkisi yok. Sıfır. Kesinlikle. Hemen bakalım şeye, bitti mi? Bitti diyor. Maç mı? Maç bitti diyor. Bu iş bitti diyor. Fakat diyemez. Mevcut kurallara göre diyemez. Anadolu Ajansı'nın 18 Nisan 2017'de açıkladığı, yaptığı şey şöyleydi açıklama. Referandumda ilçe seçim kurullarına itirazlar 18 Nisan günü saat 15'te sona erecek. İtiraz süreci il seçim kurulları ve yüksek seçim kuruluyla devam edecek. Yüksek seçim kurulunun kesin seçim sonuçları 27 ya da 28 Nisan'da açıklaması bekleniyor diyor. Yani yüksek seçim kurulunun kesin seçim sonuçlarını açıklaması için daha bir hafta var. Hatta bir haftadan fazla bir zaman önce konuşuyor Cumhurbaşkanı. Ne yetkiye dayanarak konuşuyor belli değil. Bir standart olsa, gerçekten bu etik standartların takip edildiği bir nokta olsa tamam diyeceğim, ama mesela şey geliyor aklıma. Mart ayının başında Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programı vardı. Orada moderatör uyarıyordu, program bitmedi, daha var vaktimiz diye, ki program bitmesine rağmen. Tabii. Bunu tam tersi gibi ama bir durum söz konusu. Ama burada etik değil mesele. Hukuki. Etik olarak da evet. Tamamen son derece tartışmalı, zaten onu hiç konuşmuyoruz bile. Hukuken evet. De yapamaz. Böyle bir şey yok. Bir tane en yüksek kurul var. Yüksek Seçim Kurulu zaten bunu söylüyor Erdoğan da. En yüksek, ülkedeki tek bu seçim ya da referandum neyse ona bakacak olan kuruluş Yüksek Seçim Kurulu. Evet. Onun da 20 Nisan saat 17'ye kadar karara bağlayacak ilçe seçim kurulları. Bugün en kaçı? Bugün. 21 Nisan. Evet. Yani dün akşam 17'ye kadar, akşam üzeri 17'ye kadar ilçe seçim kurulları bağlayacak. Buna karşı itiraz sürecini nasıl, kanundan okuyorum, 21 Nisan 17'ye kadar, yani bugün akşama kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebiliyor. Yani pardon, il seçim kurullarına. Peki il seçim kurulları bu itirazları ne zamana kadar şey yapıyor? 23 Nisan'a, pazar gününe kadar, 17'ye kadar sonuçlandırmak zorunda. Kanun açık. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından İl Seçim Kurulu'na ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz mümkün. Hı hı. Tabii ki mümkün. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar ne zamana kadar yapılabiliyor? 26 Nisan'a kadar, yani. Çarşamba. Çarşamba. Bu arada İl Seçim Kurulu kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na karşı olağanüstü itiraz yolu da kullanılabilecek. Bu da var. O ne demek efendim? Olağanüstü durumlar olması halinde olağanüstü itirazlara da yer veriyor. Kanun öngörmüş bunu. Kanun ve anayasa. İtiraz süresinin tamamlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu tüm siyasi partilere ne soracak? Dikkat isterim. Olağanüstü itiraz yolu. Bunu kullanıp kullanmayacaklarını soracak partilere, mevcut partilere. Yani Cumhuriyet Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, YDH, ne? Halkların Demokratik Partisi, HDP, HDP ve de Milliyetçi Hareket Partisi'ne soracak. Evet. Olağanüstü itiraz yolunu kullanıp kullanmayacaksınız diyecek. Yeni itiraz gelmezse, burası da çok önemli, yeni itiraz gelmezse Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçlarını ne zaman? 27 Nisan Perşembe veya 28 Nisan Cuma günü açıklayacak. Yazmam lazım. Gelecek Cuma'ya kadar yeni itiraz gelmemesi halinde daha önce kesin sonuçları açıklayamıyor. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu. Ülkedeki tek yetkili kuruluş olarak seçilmiş anayasaya ve hukuka göre. Ülkedeki bu konudaki tek yetkili kuruluş Yüksek Seçim Kurulu. Tamam. Evet, ve bunun üzerine çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bitti bu iş diyebiliyor. Peki, yani sorular şöyle: bitti mi? Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar 26 Nisan'a kadar yapılabiliyor. Partilere soruyor, olağanüstü itiraz yolunu kullanıp kullanamayacakları 2, yeni itiraz gelmezse 3, 27 Nisan Perşembe veya 28 Nisan Cuma açıklayacak YSK, 4, dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını en erken, altını bir daha çiziyorum, en erken Erdoğan'ın dünkü kesin açıklamasından bir hafta sonra açıklayabilecek. Peki bu nihai soru, haftanın en önemli sorusunu soruyorum. Buyurun, matematik değildir bu. Bu açıklamayı nasıl yapıyor Erdoğan? Kendisi bir falcı mı, kahin mi? Bilmiyorum efendim, acelesi var gibi duruyor. Çünkü kendisinin 5 yurt dışı gezisi olacakmış. 1,5 ay içerisinde bunları gerçekleştirmek için hiçbir tebrik telefonu gelmeyen Hindistan, Çin ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşecekmiş. Bunların yanında kendisini tebrik eden Trump ve aynı zamanda Rusya'yı da görecekmiş. Belki o sebeple öyledir. Acelesi vardır. Trump tebrik ettiğini geri aldı. Öyle mi? Etmedik dediler. Beyaz Ev'den yapılan açıklamada. Bir tek Rusya'dan tebrik var. Evet. Onlar da katliama devam ediyorlar Suriye'de. O da Batı ülkesi değil zaten. Batı demokrasisi değil Rusya. Domates krizi de var. Almayacaklarmış domatesleri. Evet. Şimdi yani soru şu. Erdoğan falcı mı, kahin mi? Ve hangi etkiyle bu açıklamayı yapıyor? Bu iş bitti dedi ya. İnanamıyorum yani. Başka şık yok mu? Falcı yok. Ve kahinden. Kahin, yok. Kahinden A falcı, başka. B kahin. A falcı, B C var, bir C. de diktatör. Şimdi onu diye konumumuzu zorlamayalım. Yasal mercilerin yetkisi dahilinde olan bir şey olsun. Buradan orada top atalım. Böyle soru mu sorulur yahu? Cuma günü. Peki, ben kahin diyorum hadi. Kahin. Ben de katılıyorum. Tamam. Kendisi bir kahin. Önceden bildi, bitti bu iş diye. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi referandumun iptalini kabul eden tek Yüksek Seçim Kurulu üyesi var, Topaktaş. Yüksek Yargıç, Yargıtay'dan gelen, dün günün sözü olarak da verdik. O referandumu yargı denetiminden çıkarır, oyların mühürlü, mühürsüz olması dedi. Gazetelerde vardı. 98. ve 101. maddelerde seçmen pusulası ve zarfların mühürlü olması şartı vardır. Anayasanın 79. maddesi seçimlerin yargı denetiminde yapılacağını hüküm altına almıştır. Burada anayasanın ihlali söz konusudur dedi. Anayasa suçu, anayasaya ihlal edilmiştir diyor. Bizzat Yüksek Seçim Kurulu tarafından üyesi söylüyor. Yüksek Yargıç Cengiz Topaktaş söylüyor. Yargıtay'dan gelmiş. Ama onu yok ilan ediyoruz, öyle mi? Evet efendim. Bunu. Peki. Yani anlattığınıza göre öyle. Anlattığımızda Anadolu Ajansı'ndan okudum kanun maddeleri. Seçimlerin sonuçlarını da ilk başta Anadolu Ajansı'nda görmüştünüz. 60'lardan 51'e kadar düştü. Hayır, Anadolu Ajansı'nın bu haberi spekülasyona açık değil. Maddeleri veriyor. Kaçına kadar ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, partilerin olağanüstü itiraz yolları, hepsi birden en erken 27 Nisan Perşembe günü verilebiliyor. Evet. Ve başka da olsa muazzam bir tartışma var. Hem ülke içinde bütün halkın yarısı ayaklanmış durumda. Yollara dökülmüş, Yüksek Seçim Kurulu'nun koridorlarına, kapısının önünde yığılmış ya da bisikletle ya da yürüyerek yollarda. Ve bir kısmı da tutuklanıyor. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu kararını protesto etmek amacıyla referandum gecesi başlayan ve devam eden eylemlerde 19 kişi gözaltına alındı. Aslında 38 kişilik bir grup var. Antalya'da, İstanbul'da daha yoğun. Antalya'da da var. Ama bu 38 kişilik gruptan 19 kişiyi almış durumdalar. Avukat Efkan Bolaç da gözaltı gerekçesinin ne olduğunu söylemiş. Neymiş efendim? Niye gözaltına almışlar bu insanları? Halkı kin ve nefrete tahrik. Protesto ve gösteri haklarını alenen ihlal ve aynı zamanda olağanüstü hal kanunlarına karşı çıkmak. Olabilir mi? Evet, olabilir hepsi, ama hepsi yanlış. Çünkü avukat demiş ki, gözaltına alınan kişilerin avukatlığını üstlenen avukat Efkan Bolaç, Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada insanların hayır deme hakkı olduğunu, bunun bir anayasal hak olduğunu söylemiş. Tamam, ama gerekçe neymiş? Alınmalarının gerekçesi. Sorunuzun cevabı yani. Avukata göre tamamen hukuki bir karşılığı yok bunun, gerekçesi de yok. Evet'i meşru göstermemek. Gerekçe sunmamışlar mı? Siz gözaltına alıyorsunuz. Hayır ya. Sunmamışlar. Hukuki bir karşılık yok diyor Efkan Bolaç. Saat 4'ten sonra oluşmuşlar. Hayır oyu verenler oylarının çalındığını veya sistemin bir şekilde devreye girerek sandıkta kazandıkları oyları yargı kararıyla el değiştirdiğini söylüyor. Niye saat 4'ten sonra 16'dan sonra? Sandıklar kapanıyor çünkü. Evet. İlk sandıklar belli bir gün Doğu ve Güneydoğu'da sayımlar başlıyor, sandıklar kapanıyor. Diyor ki Efkan Balaç, yüksek olasılıkla orada baskı sonuç vermedi. Baskıya rağmen hayır oylarının çıkacağı anlaşıldığında bu sefer devreye Yüksek Seçim Kurulu'nun girdiğini düşünüyor insanlar. Onun için sokağa çıkıyorlar, evet, protesto ediyorlar çünkü diyor. Çünkü çok fazla videolar var etrafta. Ki mantıklı bir gerekçe de, mantıklı bir düşünce, bunun soruşturulması gerektiğini iddia ediyorlar ama bununla ilgili olarak devletimizin üst katları Atalan Üsküdar'ı geçti. Boşuna uğraşmayın, sür eşeğini Niğde'ye tarzı ifadelerle bunu kabulleneceksiniz diyor. Bitti bu iş diyor. Onu da ben ekledim şimdi. İnsanlar ilk defa gündüz gözüyle oylarımız çalınıyor, azandıklara sahip çıkın diye bir şeyler vardı daha önce de ama ilk defa gündüz gözüyle sonucun değiştirildiğini görüyorlar. Oyun oynarken veya oy atılırken yargı müdahalesiyle sonucun diğer tarafa yönelik, diğer taraf lehine değiştirildiğini görüyorlar diyor. Bu anlamda bakıldığında çok ciddi sorun var demiş. Evrensel Gazetesi'nin diye haberden aldığı bir şey var, haber var. Adalet ve Kalkınma Partisi Urfa Milletvekili İbrahim Yıldız'ın 20 silahlı kişiyle girdiği sınıfta sandık başkanı ve kurulunun etkisiz hale getirdiği, etkisiz bıraktığı daha doğrusu söyleniyormuş bu habere göre. Aynı zamanda AKP'li vekil ve beraberindekilerin mühürsüz açık kahverengi pusuları sandığa attığı da ileri sürülüyormuş. 240 oy kullanılan sandıktan 400'den fazla oy çıkmış bu olay. Evet, şimdi de onları konuşalım. Bununla alakalı zaten çok fazla bir günde de var bu, bugünkü manşet, çalınan pusulara mühür vurmuş oldukları. Yani tam bir seçim ve hukuk skandalı ortasındayız yani, rezaleti. Evet. Mühürsüz oy pusulalarının bir bölümünün seçim kurullarına gönderilen paketlerdeki eksik oylar olduğu da öne sürülmüş. Nurcan Gökdemir'in haberi. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcileri kuşkularımız var diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi Tezcan'a göre, Cumhuriyet Halk Partili Tezcan'a göre çalınan pusulalara mühür vurmuşlar. Bu açıkça söyleniyor. Nereden çalmışlar? Çalınan pusula derken anlamadım. İlçe seçim kurullarına gitmeden nasıl bilmiyorum. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun şeylerinde. Tabii. Yani şey, gözaltındakilerin durumu ne olacak sorusuna da Bolaç, gözaltılarla ilgili 7 günlük gözaltı süresi alındığı iddia ediliyor diyor. Evet, oylara sahip çıkmak demokratik hak diyor Evrensel Gazetesi manşetinden zaten. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Oy ve ötesine geçelim oradan. Evet. Oy ve ötesi 100 bin uyuşmazlık tespit etmiş. Çok ayrıntılı bir tutanakların %94'üne ulaşmıştı Oy ve Ötesi adlı kuruluş. Çok ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdi. Ve oyların tutanakların %94'üne ulaşmış. Elindeki tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarını karşılaştırmış. Ve 100 bine yakın oyun dağılımında uyuşmazlık var. Yani bu ne demek oluyor? 3.746.000 oyu teyit edememiş. Yani 4 milyona yakın oy. Zaten 1 milyondan biraz fazla bir oy farkıyla %51'e %49 gibi bir rakama ulaşmıştı Anadolu Ajansı da, değil mi? Evet, 1.200.000 oy farkı vardı. Şimdi 3.746.000 efendim. Bu T3 uygulamasında kutlamalıyız. İlk olarak bizim radyoda duyurdular, bizim programda duyurdular. Referandumda tutanakların %94'üne ulaşabilmişler. Ama gene ulaşılamayan kısım da varmış. Var ama gene de çok yüksek ve çok büyük bir çalışma, gayretli bir çalışma yaptılar. Ve diyorlar ki Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı mühürsüz pusulaların geçerli sayılması yönündeki genelgeye aykırı karar, yani seçim kanununa ve 135 sayılı genelgeye aykırı olan bu Yüksek Seçim Kurulu kararı her türlü niyetten ve referandum sonuçlarına olası etkisinden bağımsız olarak referandumun şeffaflığını ve hukuka uygunluğunu geri dönüşü olmayacak şekilde zedeledi. Geri dönüşsüz diyor. Bu iş bitti dediği Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın tam anlamıyla oy ve ötesi gibi bu işle uğraşan insanların da söylediği gibi evet bu iş bitti ama başka türlü bitti diyorlar. Seçim iptal edilmesi gerekir diyorlar. Geri dönüşsüz şekilde zedelendi. Bu durumun çalışmalarımızı dayandırdığımız hukuki altyapıyla çelişerek müşahit eğitimleri ve T3 analizi de dahil olmak üzere yaptığımız tüm faaliyetlerin etkisini sorgulatmış olduğunu belirtmek isteriz. Oy ve ötesi gönüllülerin katıldığı referandum değerlendirme anketimize olan geri dönüşler de bu düşüncemizi doğruluyor diyor. Yani insanlara soruyorlar geri dönüş verin ve herkes öyle söylüyor. Yani sonuçta seçimin en temel şeyi şeffaflığıdır. Bir numaralı şeyi. Evet. Zedelendi. İki numarası da adalet zaten bütün toplumların hatta insan oğlunun ve insan kızının en temel olmazsa olmaz şartı adalet. Yani Immanuel Kant'ın da söylediği gibi adalet olmayınca insanlık çöker. Dünya çöker yani. Sadece seçim günü değil seçim takviminin tamamını kapsadığını belirtmiş oy ve ötesi. Ve şeffaflık ve adaletin sağlanabilmesi için hukuk tarafından çerçevelenmiş kriterlerin, ölçütlerin hem seçim günü hem de öncesindeki süreçte yerine getirilmesi gerekirdi. Toplumun huzurunu beraberinde getirecek evrensel kriterlerin önemine vurgu yapmış. Yani savaşçı dizisiyle olmuyor. Evet, resmi verilere göre demişler, ilginç bir bilgi de burada var. Tercihin bir tarafında %100 oy oranı çıkan sandıkların sonucu ise şöyleymiş. Evet tercihi sandık sayısı 960, toplam oy sayısı 89.158, hayır tercihi sandık sayısı 173, toplam oy sayısı 6.739. Yani bir daha söyle son kontrastı bir daha. Evet denilen %100 evet çıkan sandık sayısı 960, %100 hayır denilen sandık sayısı 173. %100 evet denilen sandıklardaki çıkan toplam oy sayısı 89.158, %100 hayır çıkan sandıklardaki toplam oy sayısı 6.739. 90 bine 7 bine yakın bir evet. Fark var. Ama böyle verileri Yüksek Seçim Kurulu'nun düzgün bir görselle beraber aldığı vergiler üzerinden gelen parayı hak edecek şekilde seçmenlere duyurması gerekmiyor mu? Kimin? Yüksek Seçim Kurulu'nun efendim. Biraz önce sizin bahsettiğiniz devletin en yüksek kurumlarından bir tanesi. Ve şu andaki tek yetkili. Evet tek yetkili. Duyurması gerekmiyor mu? Ne yapıyorlar? Sadece oturup karar mı veriyor bu kurum? Herhangi bir şekilde böyle çalışmaları, böyle istatistikleri insanlara duyurma ihtiyacı duymuyorlar mı? Yüksek yüksek yerlere türküsünü çalarız biraz. Yani hala 1950'lerin, 40'ların, 30'ların kafasında mı bu insanlar? Neden herhangi bir şekilde bu veri, gönüllüler tarafından sağlanabiliyor bu veriler, bu bilgiler? Madem böyle şeyler var açıklayın ve insanların içine rahatlatın. Neden, ne kadar zor olabilir ki bu? Ama tabii yani bir yandan da düşündüğünüz zaman 1950'lerden kalan bürokrasinin devam ettiğini. 2300 sandıkta seçmen sayısından fazla oy kullanılmış. Bu muazzam bir skandaldir. Yani kabulü mümkün değildir. Böyle bir seçim kabul edilemez. Bu iş bitti diyor ama Erdoğan maalesef bu iş bitmedi ve şimdi başlıyor. Yani hiçbir medeni ülkede yani burası Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ise bilmiyorum. Bu işin sandık kısmı. Bir de sandık dışında olan kısmı var. Baskılardan dolayı sandığa gidemeyen ya da sandığa onları gidildiği zaman tutuklanan insanların teknik, hikayeleri var. Teknik, yani şeffaf ve adil olmayan şey. Yani Türkiye Barolar Birliği oy ve ötesi gönüllü avukatlarının seçim günü 7'den itibaren çalışmaya başladığı çağrı merkezinde ve sosyal medya üzerinden 2000'e yakın çağrıya hukuki destek verilmiş. On binlerce kişi görev yapıyor. Yani bu sandıklarda 3.746.637 oyu oy ve ötesiyle veri paylaşmaya gönüllü siyasi parti sandık kurulu üyesi müşahit ya da T3 gönüllüsü olmayışı nedeniyle ikinci bir kaynaktan teyit etmelerinin mümkün olmadığını belirtmiş ekip. Ve resmi sonuçları sadece resmi sandık sonuç tutanağı ve sayım döküm cetveliyle karşılaştırabildik. Yani onu bile şeyi bir yapamadan çıkan büyük uyumsuzluk budur yani. Şimdi bunun devamını da getirelim. Bu Türkiye'deki bilebildiğim ve görebildiğim kadarıyla bütün önde gelen hukukçular tarafından itirazla karşılandı. Yani Erdoğan'ın bu dünkü açıklamasının bence çok kaygı verici, hüzün verici bir açıklama bu. Bu işin bittiğini söyleyen tek kişi var. Onun da böyle bir yetkisi kesinlikle yok. Şimdi ve üstelik de bu işin bitmediğini söyleyen, bizatihi söyleyen de bir kişi de olsa yüksek yargıçta var. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir üyesi Topaktaş da yok diyor. Şimdi Avrupa Konseyi gözlemcisi, Avrupa Konseyi'nin getirdiği şey, Avusturyalı milletvekili Alev Korun 2,5 milyon oy manipüle edilmiş olabilir diyor. 2,5 milyon oyun hesabı verilemiyor diyor. 2,5 milyondan bahsediyorum. Oy ve ötesi 3 milyon 746 bin diyor. Mühürsüz kararını ise yani teyit edilemedi diyor ama oy ve ötesi o kısımda ulaşamamışlar. Evet. Avrupa Konseyi de öyle söylüyor aynı şeyi. Tabii bu kesin bilinemeyecek bir durum değil. Evet. Yani ama rakamlar 2,5 milyonla 3,5 milyon arasında, hatta 4 milyona yakın. Mühürsüz kararını da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayandıran, protokole dayandıran Yüksek Seçim Kurulu 2011'de Hatip Dicle'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne hatırlattığı başvurusunu da reddetmiş. Bu da açığa çıkmış durumda. Yani tartışma muazzam devam ediyor. Urfa'da blok oyları hatırlıyor musun? Viranşehir kırsalında 13 bin evet oyuna karşılık 58 hayır oyu çıkmış 60 sandıkta. Böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünmek bile yani herhalde imkansız matematiksel olarak. 60 sandıkta 13.067'ye 58. Yani net 13.009 oy fazla çıkmış. Öyle demeyin. Bu mesela bazı insanların hayali olabilir. Yani mesela anayasa profesörlerinden bahsettiğiniz çoğunun bu konuyla alakalı çekinceli olduğunu söylediniz. Bunlardan bir tanesi değil Burhan Kuzu. Kendisi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Referandum sonuçlarına ilişkin 40 yıllık bir emeğimdir. Bir hayalimin gerçekleştiğini görüyorum demiş. Böyle toplumu tamamen ikiye bölünmüş bir durumda, birbirlerine inanmayan bir şekilde. Bir anayasa hukukçusunun böyle konuşuyor olması gerçekten üzüm ve verici. Bu kadar soru işareti varken bu olayın üzerinde hayal olarak nitelendirilmesi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kaç mühürsüz oy bunu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz demişti zaten. Umarım başka hayali yoktur. Senin de söylediğin gibi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de Yüksek Seçim Kurulu kararı AİHM'e götürülebilir dedi. Açıkladı. Halbuki Burhan neydi Adalet Bakanı'nın adı? Bekir Bozdağ götürülemez demişti. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olan Thorbjørn Jagland olamaz demiş. Zaten idam kararı geldiği zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilecek bir şey de kalmayacak. Evet, idam cezası konsey üyeliğini bitirir demiş zaten Thorbjørn Jagland. Aynı zamanda Feyzoğlu da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı da, Anayasa Mahkemesi'nin konuyu gündemine alması gerekir ve uygundur demiş. Şimdi Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn da Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri konusunda temel bir tartışma başlamasının zamanı geldi demiş. Çok önemli bir açıklama bence bu da. Yani Avrupa Birliği Komisyonu için idam üyelik müzakerelerinin sonu anlamına gelir mi sorusuna ne cevap vermiş? Ne demiş efendim? Kesinlikle demiş. Sonudur demiş. Deutsche Welle'ye verdiği ayrıntılı bir mülakat var. AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, oylar yeniden sayılmalı dedi zaten. Yani AGİT raporu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı raporu sadece AGİT'in değil, Avrupa Birliği'nin 2, Avrupa Konseyi'nin 3 ve Birleşmiş Milletler'in 4. 4'ü de değerlendiriyor. Yani başka da uluslararası bir kuruluş yok zaten. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve bir de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. 4'ü de oyların yeniden sayılması seçim sürecine yönelik zayıflayan güveni artıracaktır demiş. Alman hükümeti de referandum eleştirilerini ciddiye alıyoruz demiş. Şimdi gelelim bir de hukukçulara, biraz süreyi açtık ama bunu muhakkak bitirelim öyle gidelim. Yarım saatimiz daha var. Anayasa hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile ilgili olarak AYM'ye gidilemeyeceği ve referandumların AİHM'in yetkisi dışında olduğuna dair sözlerini değerlendirmiş ve Kaboğlu uluslararası alanda çok tanınmış bir anayasa hukuku profesörü, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda da önde gelen hukukçulardan birisi, anayasa hukukçulardan, Yüksek Seçim Kurulu kararı için hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de AİHM'e gidilebilir diyor. Net olarak götürülemez demenin yanlış bilgi vermek olduğunu söylüyor. Yani Bekir Bozdağ yanlış bilgi veriyor kamuoyuna, halka diyor Adalet Bakanı. Bu konuda az konuşsalar halk oylamasının sonuçlarının haksızlığını bu kadar teşhir etmemiş olurlardı demiş aynı zamanda. AİHM'e de gidilir. AİHM'in geliştirdiği serbest seçimleri düzenleme hakkının Türkiye'ye yüklediği yükümlülükleri yerine getirdi mi getirmedi mi onu denetleyecektir tabii diyor. Referandum en büyük seçimdir zaten diyor. Seçim hukuku profesörü Hikmet Sami Türk bir zamanlar Adalet Bakanı'ydı. O da konuşmuş. Türkiye'nin ve uluslararası alemin önde gelen hukukçularından biri. Referandum şaibeli, oylar yeniden sayılmalı, Yüksek Seçim Kurulu kararında yasa hükmünü bile sakladı diyor. Yasa hükmünü ortaya koymadı diyor. Kendini bir çeşit yasa koyucu yerine, meclis yerine koydu diyor yani. Mühürsüz oy zarflarına ilişkin kanunun 98. maddesini gözlerden sakladı diyor. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusulaları geçerli saymasının yasal olmadığını, hukuki olmadığını söylüyor. Ve hukukun üstünlüğüne olan inanç meselesinin bu kadar hırpalanıp zedeleniyor olması en tehlikeli şey diyor. Biri korku meselesinden biri de özgürlük mü güvenlik mi gibi bir ikileme soktular Türkiye'de diyor. Kılıçdaroğlu da... Böyle bir ikilem olabilir mi? Özgürlük mü güvenlik mi? Güvenliğin olmadığı yerde özgürlük olur mu ya da özgürlüğün olmadığı yerde güvenlik olur mu? Ağırdır aynen bunu söylüyor. Zaten bugün Medyascope'da Gürhan Ertür'ün sorularına verdiği cevapları bugün 11'den itibaren bir saat boyunca dinleme imkanı var. Açık Radyo'da. Açık Radyo'da. O reklam. Evet, reklam. Kılıçdaroğlu da uyum yasalarının kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi durumunda meclisten çekilmeyi tartışabiliriz. Bu süreç farklı bir iklim getirecek dedi. Açıklasın açıklasın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki FETÖ'cüleri açıklasın. Baylok kullananlar vardı. Onları daha önceden söylediği isimler vardı. Onları açıklasın. En önemli gözlemlerden bir tanesi Kemal Gözler'in yaptığı anayasa hukuku profesörlerinden mühürsüz oy pusulası tartışmasında Türk Anayasa Hukuk sitesinde Anayasa Gen.tr'de yayınladığı makalede diyor ki özetsiz makale. Sonuç olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının dayanağı olarak ileri sürdüğü iki kural yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 numaralı ek protokol madde 3 ve anayasa 67. madde mühürsüz oy pusulalarıyla kullanılan oyların geçerliliği sorununa uygulanamaz diyor. Yok böyle bir şey diyor. Ya Yüksek Seçim Kurulu tamamen yanlış yapıyor. Hukuksuz bir iş yapıyor diyor. Dolayısıyla da geçerli bir hukuki dayanağı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan tarihli kararının diğer bir ifadeyle söz konusu kararın hukuki bir gerekçesi yoktur. Vaka şudur ki örnek olayda Yüksek Seçim Kurulu uygulamak zorunda kaldığı kanunun maddesini 298 sayılı kanunun 101. maddesini uygulamamıştır. Evet. Muhtemelen iyi niyetle yapmıştır ama diyor bunun böyle olması soruna çözüm ararken hukukun dışına çıktığı gerçeğini değiştirmez diyor. Yüksek Seçim Kurulu bir numaralı hukuki şey hukukun dışına çıkmış oluyor tek yetkili. Zira Yüksek Seçim Kurulu'nun bulduğu çözümün yukarıda açıklandığı gibi bir hukuki dayanağı yoktur. Hukuki değildir. Bir sorunun hukukiliği başka, yerindeliği başkadır. Yerindelik mülahazalarına hukuki değerlendirmede yer yoktur diyor. Ve eğer mühürsüz pusulayla oy kullanılmasının geçersiz sayılması bir sorun olarak görülüyorsa bu konuda değişiklik yapma yetkisi kime ait? Norm koyma yetkisi elbette ki yasama Yüksek Seçim Kurulu'na değil kanun koyacağı yani meclis toplansın yeni bir kanun yapsın ama o da yenisini yapınca yeni bir uygulamada olur. Bu anayasadan sonra daha doğrusu bu geçen anayasadan sonra artık Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey geçerli olacak değil mi? Bu bahsettiğiniz bütün detaylar teferruatlar bir kenara bırakılacak ve tek kişinin söylediği evet. Bu doğrudur bu da yanlıştır dediği şey gerçek olacak. Bu iş olacak. Bitmiştir deyince bitecek bütün evet. Bu iş. Kerem Altıparmak'ta yaşıyoruz yani şu anda bir. Yüksek Seçim aynen öyle ben de onun için saatlerce çalışıp bu şeyleri çıkarttım derledim. Yüksek Seçim Kurulu 48 saat sonunda son derece absürt saçma bir gerekçeyle geri döndü. Böyle bir şey olamaz, yasal dayanağı yoktu. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkça yasayı ihlal etti. Sonunda kılıf bulmaya çalıştı ama kılıf da hiçbir şeye uymuyor. Ve sonuç olarak hukuk devleti değil, kanun devleti bile olmadığımız ortaya çıkıyor. Bununla alakalı çok güzel bir söz söylendi. İstiyorsanız son olarak da onu söyleyelim, ardından bir ara verelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yüksek temsilcisi, söyledik mi bunu yoksa? Recep Özel. Onun müracaatıyla olmuştu, evet, zaten. Şeye yayınlamış. Ares FM, Rusya'nın Sesi radyosunda Yavuz Oğan'ın sorularını cevaplamış. Ve ilginç bir açıklama yapmış. Demiş ki kendisi, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin, kanunlar bazen hukuka uymayabilir. İşte bu yeryüzünün en güzel açıklaması. Kanun maddeleri adil olmayabilir demiş. Bence günün sözü yaparız mı? Kesinlikle yapalım. Evet. Kanunlar bazen İki hukuka uymayabilir. Bir de şey daha ilave edeyim ve öyle kapatalım. Hukukçulardan bahsetmişken, Yüksek Seçim Kurulu'nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek bir numaralı protokolüne atıf yapan hukukçular, mühürsüz oyları geçerli saymasının hukuki sonuçlarını değerlendirirken, Profesör Doktor Yaman Akdeniz, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve bizim de programcılarımızdan dostumuz, tek yol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir, başka yolu yok demiş. Yani devrim diyeceksin zannettim. Korktum. Yani Ahim bunu ele alana kadar Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle ata alan Üsküdar'ı geçer ama Ahim en hızlı bir buçuk sene içinde böyle bir başvuruyu ele alır. Yani yeni YSK'nın bu kararıyla ilgili başvurunun yapılması gerekiyor, başka bir yolu yok demiş. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ece Göztepe de mühürsüz oyların geçersiz sayılması konusunda YSK'nın yetkisi yoktur demiş. Benim kafamdaki bir soruyu daha cevaplamış Recep Özel. O an sormuş, tutanak tutulsaydı ne kadar oy pusulasının mühürsüz olduğu bilinseydi iyi olmaz mıydı diye. Özel de, eğer oylar sayıldıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verseydi çok daha tartışmalı olurdu. Oylar daha sisteme düşmeden, kimin ne oy aldığı belli olmadan karar vermekle çıkması muhtemelen büyük tartışmaların önüne geçti diyerek bir cevap vermiş. Anladınız mı bir şey? Ben anlamadım. Niye bunun için herhangi bir B planı yok mu Yüksek Seçim Kurulu'nun? Bu kadar amatörce bir şey, ya da böyle bir şey gelebileceğini başına düşünüp saymadan önce insanları, bunu tutun, hangi sandıkta ne kadar mühürsüz oy var, damgasız oy var diye söyleyebilecek kadar dili yetmiyor mu? Anlaşılmaz yetmiyor mı? Ve bu iş bitmedi. Bitmedi apaçık ortada. Şu anda iki şey var. Onlara da bir son bakarak bitirelim. Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulaları ve zarfların gereğini yapsın diye Yusuf Emre Durmuş'un başlattığı Change.org üzerinden yürüttüğü ilgili hükmün iptalini ve söz konusu sandık kurullarının soruşturulmasını istiyoruz diyen bir kampanya var ve görülmemiş derecede yüksek bir 4 gün içinde başladığından 500 bine çok yaklaştı. Ben son baktığımda 494 bin filandı. O zaman düşmüş galiba. Şimdi 493.981 olmuş. 493.891'di benim daha baktığımda. 981 olmuş. Kaç kişiye ihtiyaç var 500 bin olabilmesi için? 6.010 kişi falan herhalde. Evet, 20 adet 19. 6.019 kişi el atarsa bu işe. 500 bin vatandaş bunu milyon içine sığdırmıyor. Ve 6.000 kişi yapar ya. Bugün hallolur bu. Tabii iş. Bence de hallolur. Ben dün akşam baktığımda 490 bin küsürdü. 4 bin kişiye yakın gelmiş bu sabaha kadar, bu saate kadar. Bu konuda yapılacak değişiklik basına yansımalı ve basında bir düzeltme olarak oylar sayılmadan önce yayınlanmalıdır diyor. Söz konusu oylar netleştirilene kadar geçersiz sayılmalıdır demiş ki Cumhurbaşkanı'yla pek aynı fikirde değiller. Meşru bir seçim içinde AİHM'e başvuruyoruz diye Perihan Aslangiray'ın başlattığı bir şey de var. O da 15 binin üzerinde destekçi almıştı. Bilmiyorum, son durumu bakmadım. Takip edeceğiz. Dünyadan da önemli bazı haberler var. Birazdan, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Thank you. senin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Canda kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı, ben köyümü özledim. Bu canda kuşlara malum olsun. Evet, Yıldız Tilbe'den Yüksek Yüksek Tepelere adlı türküyü dinledik. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu gibi yüksek yargıçlara adayalım bu şarkıyı. Fakat çok ciddi bir hukuk, meşruiyet, legalite problemi var. Münferit vaka diyor. Evet, sıfat eskimiş Arapçada münferidden geliyor. Tek ayrı, tek başına olan. Ama böyle değil. Kanun mühürsüz zarf ve pusulaları geçersiz sayıyor ama münferit vaka diyemiyoruz. Çalınan pusulalara mühür vurulmuş ve çok hesabı verilemeyen milyonlarca oy var. Türkiye'de de, hukukçular da, halk içinde de, şeyde de böyle. Evet, bu olayın uluslararası alanda da. Dille alakalı da bir problemi var bana kalırsa. Metaforlar, kullanılan metaforlar zaten biliniyor. Maç üzerinden kurgulanıyor bu metaforların çoğu da. Ben bunu kabul edebilecek noktada kendimi hissetmiyorum. Yani kendi geleceğimi, benim çocuklarımın geleceğini bir şekilde doğrudan etkileyecek olan bir kararı futbol maçına indirgeyerek anlatmak çok basitleştirmek oluyor olayı ve futbol maçını anlamayan insanları da aynı şekilde bir daha bunun üzerine yük bindirmek gibi bir şey oluyor. Daha da kötüsü, bunu söyleyenin, yani bunu, bu metaforu dile getiren kişilerin metaforunu aynı şekilde devam ettiren muhalefet de var. Mesela Baykal aynı şekilde konuşmuş Antalya milletvekili. Tam olarak dediği, maç bitmedi, bunun ikinci yarısı var şeklinde olmuş. Maç 1-0 alınmış, 5-0 alınmış fark etmez. 3 puan aldık dedi Cumhurbaşkanı diye konuşmuş. Evet. Ve ardından da bu iş olmadı Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki demiş. Maç daha bitmedi. Bu tablonun çizdiği, bu tablo maçın bittiği tablo değildir. Daha birinci devre değil, daha ikinci devre var. Bu söylemi de tamamen var. Ayrıca hukuken meşru, evet, olamaz yani. Erdoğan şey diyor, bu iş bitti, halkım %52 ile evet dedi diyor. Her bakımdan son derece kabulü imkansız bir şey bu. Bir kere bu işin bittiğini açıklama yetkisi kesinlikle Yüksek Seçim Kurulu'nda kanunlar ve yasalar ve anayasa öyle veriyor. O da daha önce ayrıntılı olarak söylediğimiz gibi en erken bir hafta 8 gün sonra olabilecek. Onun için hiç böyle bir açıklamaya etkisi yok. Ayrıca %52 olduğunu sadece Anadolu Ajansı açıkladı. Onun dışında bu konuyla uğraşanlar, oy ve ötesi başta olmak üzere pek çok şey, hesabı verilemeyen AGİT gibi Avrupa'nın çeşitli kuruluşları, Birleşmiş Milletler, AGİT ve diğerleri, Avrupa Birliği'nin gözlemcileri de hesabı verilemeyen epey sayıda milyonlarca oydan bahsederlerken bu açıklama kabul edilemez. Oyların yeniden sayılmasını isteyen AGİT var. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu üyesi Topaktaş'tan anayasa ihlali olduğunu söylüyor. Avrupa Konseyi de ahim referandumu geçersiz kılamaz tabii diyor ama çok ciddi bir sorunlarla, yumağıyla malul demiş yani. Yani bütün bunları söylemek aslında Ziya Paşa'yı da, senin neydi o mülakat yapan AKP'li, müracaat yapan da aynı zamanda AKP'li milletvekili Özel miydi? Recep Bey, evet. Recep Özel. Yani şey, en ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Ziya Paşa'nın terkibi bendinden belirttiğimiz, yani şey, en ummadığın insan senin iç yüzünü keşfedersen herkesi kör, halkı sersem mi sanıyorsun diyor. Ya da istersen başka bir şey de söyleyeyim, aynı temadan, aynı kafiyeyle gidelim. Hali ne zaman kaldı cihan ehli tamadan, sen zatını bu aleme elzem mi sanırsın? Bu dünya ne zaman aç gözlülerden yoksun kaldı? Sen kendini bu dünyaya çok gerekli mi sanıyorsun? Elzem mi sanıyorsun diyen Ziya Paşa'yı da anmamak mümkün değil. Peki buradan dünyaya geçelim. Fransa'da büyük bir terör saldırısı oldu. Önce onunla şey yapalım herhalde. IŞİD saldırısı polislere, bir polisin öldüğü haberi vardı. Önce onunla şey yapalım, haberi şimdi şu anda bulamadım. Bu hengame içinde. Şanzelice Caddesi trafiğe kapatılmış. Orada gerçekleşiyor bu olay. Polis tarafından terör eylemi olabileceği açıklanmış. Zaten de DAEŞ'in propagandasını yapan AMAK yayın organı gerçekleşen saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini kabul etmiş. Paylaşmış yani. Evet. Ve bazı adaylar da seçim kampanyalarını durdurmuşlar. Marine Le Pen bir tanesi, ötekinin hangisi olduğunu da şimdi hatırlamıyorum, haberi elimin altında değil. Fakat Türkiye'den devamını da şey yapalım. Türkiye Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi'nin Türkiye'ye ilişkin son raporu yayınlanamamış. Neden? Hükümet izin vermediği için. Yani komitenin başkanı Mikola Gnatovskiy, komitenin Türkiye'ye ilişkin raporunun açıklanmayacağını bildirmiş. Bir yolu yok. Usul böyle, hukuk böyle demiş yönetmelikler. Bulgularımız hakkında elbette konuşmak isterdim ama tek bir söz bile söyleyemem demiş. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tutuklamaların ardından özellikle 3 büyük şehirde, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hapishaneleri ziyaret etmiş uzman ekipler ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan ayı başında Gülen yapılanmasıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklu olanların sayısı 47 bin civarında. 47 bin kişi tutuklu. Ve Gnatovski demiş ki, bu sözcü, İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Başkanı, yüzlerce insanla görüştük. Hem tek tek görüştük hem de başkalarının gözetimi altında görüştük. Yani sonuç çıkarabileceğimiz yeterince belgeye sahip demiş. Türkiye şu ana kadar son 3 rapor hariç komitenin tüm raporlarını onaylamış ama son 3 rapordur onaylamıyor. Acaba bildiği bir şey mi var? Neden onaylamıyor? Rusya mesela daha kötü. 26 ziyaret sonucunda sadece 3'ünün yayınlanmasına izin vermiş. Türkiye daha iyi Rusya'dan. Düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor 2017 yılında da. Tabii biz de esneyiz demiş sözcü. Ülkeye her zaman özel bir ziyaret organize edebiliriz. Bu durumda çok dikkatliyiz demiş. Öte yandan MİT tırlarını durduran savcı tutuklanmış. Ta 2014 yılında işte Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili davanın da Can Dündar ve Erdem Gül'ün de yargılandığı davanın Milli İstihbarat Teşkilatı'na MİT'e ait tırları durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu terör örgütü üyeliği suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış. Gül ve Dündar için 15 yıla kadar hapis istemi de vardı. Berberoğlu'na da müebbet hapis istenmişti. Enis Berberoğlu'na da bunu haber yaptığı için. Bu da Anadolu Ajansı'nın haberi. Bir tutuklanma haberi de geçtiğimiz günlerden de veremedik. 20 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'daki Levent'teki HSBC Bankası önünde El-Kaide tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Hatırlarsınız. Yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen ZC isimli terörist 14 yıl sonra kişi daha doğrusu herhangi bir şu anda yargı şeyi yok önünde. Evet. Kişi 14 yılın ardından Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Alıç köyünde vekil imamlık yaparken yakalanmış. 14 yıldır aranıyormuş. İmamlık yaparken yakalanmış efendim. Evet, bir de ilginç bir haber vardı. IŞİD sanığının 10 Ekim ve Antep katliamları, çok büyük iki katliamın faillerinden Mehmet Kadir Cebael hakkındaki polis fezlekesinde ne çıkmış biliyor musun? IŞİD üyeliğinden dava açılan Baha Alden Necip, Arap herhalde kökenli, Antep Büyükşehir Belediye Başkanı ile toplantı yapmış. Nasıl? Ne toplantısı? Bayağı siyasi bir toplantı yapmış herhalde. Ya da belki TOKİ toplantısı mı acaba, bilemiyorum. IŞİD sanığı belediye başkanıyla, Antep Büyükşehir Belediye Başkanı, buyurun Necip Bey falan diye konuşuyorlar öyle mi? Sanıkla. Polis fezlekesi. Bu da Evrensel'in haberi yani. İsveç'in başkenti Stockholm'da gerçekleştirilen bir saldırı vardı. Terör saldırısı. İnsanların üzerine kamyonunu sürmüşlerdi. 39 yaşındaki Rahmat Akilov. O da Türkiye'de radikalleşmiş. Belirli bir süre Türkiye'de kalmış. Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye'de radikalleştiği ortaya çıkmış. İsveç'te ise uyuşturucu alışmış. Ardından da böyle bir saldırı gerçekleştirmiş. Evet, tutuklama derken Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekillerinden biri de tutuklandı. Onun sebebi de nedir? Hayıra teşvik mi? Onu bilmiyorum efendim. Bir bakabilir misin? Hayır, teşvik diye bir tutuklama şeyi var mı? Bilemiyorum. Muş milletvekili Özkan'dan bahsediyoruz. Burcu Çelik Özkan hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanmış. Evet, terörist olduğu gerekçesiyle değil mi? Yani AGİT temsilcilerini de terörist ilan etti zaten. Raporunu tanımadı Erdoğan'ın. Yani şey, PKK bayrağını elinde tutan adam nasıl bağımsız olabilir demişti. Bunun tuttuğu rapora gerçekten bağımsız olarak bakmak mümkün mü demişti, ama AGİT heyeti de Türk yetkililerinin daveti üzerine referandumu izlemeye geldik demişti. O zaman da şey sorusu akılda kalıyor, neden terörist olduğunu bildiğiniz bu insanı da çağırdınız diye hükümet yetkilisi olarak. Hükümet yetkilisi kişi çağırmamıştır muhtemelen, heyeti çağırmıştır. Heyetin seçtiği kişiler arasındadır bu kişi. Evet, ama hepsinin isimleri de bildiriliyor tabii. Yani böyle bir şey gelecek, AGİT heyetinde böyle bir isimle beraber bulunsa da çağrılır, sonradan kullanılacak propagandaya ufak bir malzeme olur diye olabilir, olabilirler evet. Aynı zamanda. Evet, Türkiye'de bu işler işe yarıyor, bu şeyler, bu eski arşiv görüntüleri bazı yerlerde tabii. Evet. Yoksa hepiniz oradaydınız. The Economist gazetesi, dergisi de Erdoğan istediği güçlere ulaştı ama bunun maliyeti olacak diye bir analiz yapmış. Evde gerilim, dışarıda yalnızlaşma gibi büyük bir maliyeti olduğunu belirtiyor. Onu da belirtelim. Şeyde, Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Ertuğrul Kürkçü de Biyanet'teki şeyde diyor ki, esas mesele şu: Türkiye hilesiz bir referandum yapmayı başaramadı, bu da dünyanın gözünden kaçmadı demiş. İki kuruluş gözlemci bulundurdu. Biri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, yani AGİT, öbürü de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Ve dünya AGİT raporunu bekliyor. Şu an üzerinde tartışma yürütülen Cumhurbaşkanı'nın yanıltıcı biçimde tartışmaya açtığı Andrei Hunko, AGİT'in değil Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin üyesi demiş. Dünya da AGİT raporunu bekliyor. demiş Avrupa Adalet ve Kalkınma Partisi delegasyonu. Daha önce de Andrei Hunko'nun, işte o bayraklı fotoğrafı belirtilen kişinin, Hunko'nun imzasını taşıyan pek çok raporunu da daha önce AKP delegasyonu onayladı. AKP hükümetinin davetiyle de geldiler demiş. Yani gerek Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gerekse AGİT'in raporları herhangi bir öznel, keyfi kritere göre değil, önceden belirlenmiş nesnel norm ve ölçütlere göre değerlendiriliyor. Özellikle AGİT raporu üzerinde kopartılan yaygaranın Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın herkesin gözü önünde apaçık doğruladığı hileyi örtmesine imkan yok. Bütün bu yaygara bir bardak suda fırtına kopartmaktan ibaret demiş. Esas mesele şu: Türkiye hilesiz bir referandum yapmayı başaramadı. Bu da dünyanın gözünden kaçmadı demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TRT'nin 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Cumhurbaşkanlığı kabul töreninde konuşmuş ve Nazım Hikmet'in meşhur Kız Çocuğu adlı şiirinden bazı dizeleri okumuş. Şeker bile yiyemez, kağıt gibi yanan çocuk diye, nükleer şeyle ilgili olan şiiri, atom bombasıyla ilgili, pardon, evet, Hiroşima'ya atılan. Çalıyorum kapınızı teyze, amca, bir imza ver, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler demiş. İlk defa Nazım okuyor herhalde. Yalnız 14 yılda 90 çocuğun öldürüldüğünü de belirtiyor Biyanet. Özellikle de devlet dersinde öldürülmüş çocuklar listesine göre AKP'nin iktidarı olduğu 2002'den 2016'ya kadar 19 çocuk güvenlik güçlerince öldürülmüş. Ve öğretmen Ayşe Çelik de Kanal 7'de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanarak çocuklar öldürülmesin dediği için terör örgütü propagandasıyla yargılanmakta. Böyle de bir problem vardı tabi. Ahmet Spor'a da ceza üstüne ceza bindirilmişti. Çocuklar ölmesin, maça gelsin tezahüratı nedeniyle Ahmet Spor'a bir maç seyircisiz oynama cezası ve 25 bin lira para cezası da verilmişti. Yani bir çift standarttan bahsederiz. Bahsetmek mümkün Ayça Söylemez'in haberi Biyanet'ten. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. 29 Nisan'da çok büyük bir iklim toplantısı var. Dünyanın her tarafında, özellikle Washington DC'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde, Beyaz Evi de saracak şekilde yapılan, pazartesiden itibaren üzerinde etraflıca dururuz. Dünyanın bütün şehirlerinde de yapılması planlanıyor. Durum son derece ciddi çünkü, evet. İklim meselesi son haddinde. Özellikle Trump ve arkadaşlarının girişimlerinden sonra artık geri döndürülmez noktaya doğru hızla ilerlemekte olduğu da belirtiliyor. Tek yol bir seferberlik halinde, İkinci Dünya Savaşı'na benzer bir seferberlik halinde buna karşı konmaktan geçiyor. Onun şeyini de, takibini de elbette yapmaya çalışacağız. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. We'll be right back. Radyo'dasınız. Iggy Pop'tan Corruption, Yolsuzluk adlı parçayı dinledik. Bir bölümünü dinledik tam bitmeden. Iggy Pop, asıl adı James Newell Osterberg Jr. 21 Nisan 1947'de doğmuştu. Amerika'nın yetiştirdiği önemli şarkıcı, şarkı yazarı, müzisyen ve zaman zaman da dikkate değer oyunculukları olan bir çok yönlü kültür kimliği. Punk rock, hard rock ve diğer ona benzer tarzların, janrların da yaratıcılarından, etkili yaratıcılarından biri olarak tanınıyor. Ve 70 yaşını onda, ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, şimdi sizin öneyle bağlantı kuramadığımız için biz kendimiz Açık Gazete'de devam ediyoruz. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim önemli bir konu var. Gelecek için yürüyoruz başlığıyla Bill McKibben'ın yazdığı önemli bir yazı vardı. Bütün dünyayı da uyaran, çağıran. Yani hem bütün gözlemleri ortada diyor. Yani büyük bariyer, büyük mercan resifi Avustralya'da. İnsanların yaptığı en büyük olaylardan biri, daha doğrusu gelmiş geçmiş en büyük olay, evet. Şey bu iklim değişikliği, onun en korkunç sonuçlarından biri mercan resifinin dünyada yaşayan en büyük organik yapının, yaşayan yapının ortadan kalkması, kömür vesaire dolayısıyla. İkincisi, sahrada artık korkunç bir kuraklık var. Yani belki de insanlık tarihinin en büyük şeylerinden biri olacağı belirtiliyor. O konuda da önemli yazılar var. Somali'de vesaire. Böyle hastalık ve böyle kuraklık görmedik diyorlar. Somali ahalisi Jason Burke'ün raporundan, Guardian'dan. Çok ciddi bir şey. Milyonların Doğu Afrika'da, insanlığın doğduğu yerlerde milyonlarca insanın riskte ve şu anda harekete geçmezsek bitecek bu iş deniyor. Açlık Somali'de, açlık ve yokluk, kıtlıkla hastalıklarla da ölüm geliyor deniyor. En iyi senaryoya göre bu sene içinde 60 bin kişinin hayatını kaybetmesinden bahsediliyor senaryo olarak. 6 yıl önce 250 bin kişi hayatını kaybetmişti, ölmüştü. Buna inşallah o kadar olmaz deniyor ama Birleşmiş Milletler'den 70 yılın en büyük krizini önlemek için çağrılar geliyor ve bunun küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. Yürek paralayıcı hikayeler var. Annenin çocuğunu yetiştirmek için hastaneye giderken halsizlikten yollarda yetiştirememesinin hikayeleri filan var. Empati adına çok korkunç şeyler var. New York Times'ın bildirdiğine göre İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmüş en büyük insani krizlerden, kıyametlerden bir tanesi diyor bu Sahra civarındaki kuraklık bölgelerindeki duruma. Ve üçüncü olarak şeyden bahsedebiliriz tabii. Kutuplarda rekor hızla eriyen buzların yaratması, ekstra sıcaklık emiyor çünkü, absorbe ediyor güneşten. Ve bu da ölçülmüş bilim insanlarına göre 400 bin günde, 400 bin tane Hiroşima atom bombası değerinde bir etki hesaplanmış. Ve 29 Nisan'da onun içinde gösteriye çağrılıyor her yerde insanlar. Çünkü Trump'ın da 100. günü oluyor o gün. 100'ü çıkıyor yani. 100 günü, 100'ü çıkıyor, evet. Ve şimdi mesela şöyle şeyler oluyor. Bir ailenin doğada kamp yaptığı resim görürken İçişleri, yani çevreyle ilgili bakanlığın internet sitesindeki aile doğada o ağaçların içinde piknik yaparkenki resmi kaldırıldı Trump yönetiminde ve yerine ne kondu? Biliyor musun? Ne koydu efendim? Bir dev kömür duvarı. Hı. 25 metre falan yüksekliğinde siyah, gri bir duvar resmi var. Çok şık duruyor. Onu koyuyorlar. Yani şimdi aslında yürüyüşlerin şeyi ilk bu bilim insanları artık normalde hiçbir şeye karışmayan sadece bilimsel araştırmalarının sonuçlarının uygulanmasını isteyen insanlar isyan halindeler. Evet. Çünkü bütün araştırmalar durduruluyor. İklim kelimesini kullanmaları bile yasaklanıyor. Uydulara verilen paralar azaltılıyor. Dolayısıyla bilim insanları kesinlikle ortalıkta şeyde anti-Trump yürüyüşüne, Trump karşıtı binlerce kişi. Bu da onlar daha önceden başladılar. Bilim için yürüyüş diye. Bu dünya tarihinde de ilk defa görülüyor. Laboratuvar önlükleriyle filan beraber yürüyorlar. 29 Nisan'da da ortaya çıkacaklar. Çünkü artık biz bizzat harekete geçmek zorundayız diyor bilim insanları. Fizikçiler, kimyacılar filan bildiğimiz insanlar yani. Laboratuvarlarından çıktılar. Şimdi bütün savaşlar, muharebeler aynı anda yürütülüyor. Hani savaşçı dizisinde bunlar gösterilmiyor ama mesela Dakota Access, petrol boru hattı, yerlilerin egemenlik hakları ve su haklarını yok edecek olan ya da Keystone, kumulların petrol boru hattına karşı fracking denen hidrofracking yöntemleri, basınçlı suyla yapılan petrol çıkartma şeyleri, dağların tepeleri olduğu gibi kesiliyor. Mountain top removal deniyor buna, kömür için. Ve bunlara karşı ve güneş panelleri için ki %80 düşmüş şeyleri son 10 yıl içinde. Maliyetleri ve gittikçe düşmeye devam ediyor. Aynı zamanda tabii bisiklet, bugün Galeano'yla beraber bisikletten bahsetmeye başladık. Aynı zamanda elektrikli arabalar ve otobüsler de söz konusu. Ve bir de işçi hareketi. Çok büyük, bütün yalanlara rağmen tamamen farklı şeyler var. Yani o kadar ilginç rakamlar veriyor ki Amerikalılar yapılan bütün araştırmalarda bazı araştırmalarda %90'a kadar güneş enerjisi istiyorlarmış Amerikan halkı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnız öyle değil, aynı zamanda bir ilk hesaba göre 4 milyon yeni iş alanı istihdam yaratacakmış güneş panelleri. Oysa Trump sürekli olarak şeyi anlatıyor ya, işte kömür madencileri ben korumaya çalışıyorum, işsizlik. Bir hesap yapmışlar, sadece 76 bin kömür işçisi kalmış bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve otomasyondan dolayı, çünkü iş makineleriyle kazıyorlar. Oysa sadece bunun iki katı sadece araba yıkama da çalışan işçilerin sayısı iki katıymış bunun filan. Yani böylece Trump'ın ilk 100 gününde 29 Nisan günü National Mall denen yerin ortasında toplanacaklar ve iklim seferberliği halkların çok sayıda insanın geleceğini beklenmesi ve direniş halkalarının yayılacağı bekleniyor. Yani bir yandan fizik bütün şeyin küresel ısınmanın bir yalan olduğunu, fizik bir yalandır, aldatmacadır, Çin'in aldatmacasıdır diyorlar. Bir yandan bütün uyduların ödüllerini, şeylerini kesiyorlar, ödeneklerini. Bazıları da işte kömür madenlerini de canlandırmayı şey yapıyorlar. Fakat yani Trump aslında dünyaya bir takım istemeden bir iyilik yapıyor olabilir diye bitiriyor yazısını. Çünkü siyasi olarak onu yıkabilirsek o zaman bütün bu yarım yamalak şeyler de yani o açıkça söylüyordu, her şeyi yasaklıyordu. O zaman bütün bu ikili oynayanların da ipliğini pazara çıkartmış olacağız diyorlar. Ve yani yavaş kazanmamız kaybetmekle aynı şeye çıkar, kapıya çıkar demiş Bill McKibben şeyden aldığım yazısında, Common Dreams'den aldığım yazısında, Nation dergisinde yazmış aslında. Ve diyor ki biz kazanmak zorundayız, kazanmak istiyoruz çünkü üzerinde yaşayabileceğimiz bir gezegen kalsın diye diyor. Karar da ona değil bize, hepimize diyor. Kalmış bir şey, orada görüşelim. DC'de, Washington DC'de görüşelim diyorlar. Bütün dünyada da örgütleniyor aslında. Washington Post'ta da anlatıldığı gibi pek çok yerde bilim insanlarının da yürüyüşü. Bakalım Türkiye'de nasıl olabilecek? Harvard Üniversitesi gibi büyük üniversitelerden de başlamış. Ama öte yandan da tabii şeyi de unutmamak lazım. Exxon Mobil'in Rusya'da Karadeniz'de çıkartmak için yaptığı yaptırımları, petrol yaptırımlar kaldırılsın da birlikte petrol çıkaralım Karadeniz'de diye bir akım da var. O da doğal bir şey çünkü Exxon Mobil başta olmak üzere zaten Trump'ın 220'den fazla bu 90 kaç gün kaldı? 90 gün falan oldu. Evet. 220'den fazla CEO ile ayrıca görüşmüş. Artık yayınlamıyorlar şeyleri, tutanakları biliyor musun? Kaldırdılar. Kimle görüştüğünü bilemiyorsun. Beyaz Ev'de veya da Mar-a-Lago'daki malikanesinde. Şaşırtıcı değil. Onu da kaldırmış. Yani bir Amerikan başkanı kimlerle görüşüyor artık bilmek mümkün değil. Kayıtlardan, zabıtlardan çıkarılıyormuş. Bir de çok önemli yeni haber var. Assange'i tutuklamak istediğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce de açıklamışlardı. Şimdi içeri mi girmeye çalışıyorlar? Daha önce açıklamamışlardı. Yani ceza davası açmaya karar vermişler ve Julian Assange'i tutuklamak istiyorlarmış. WikiLeaks'in kurucusu CNN'in dünkü raporunda bu ilk defa oluyor. Ta 2010'a kadar geri götürüp dava açacaklarmış. Terörü destek, Amerika'nın faaliyetlerini destek diye. Böyle bir şey. Öte yandan da tarihin en büyük 2003'teki Irak'taki şeyden bu yana en büyük felaket yaşanıyormuş Musul'da. Air Wars'un işaret ettiği şeyde insani katastrof, yani felaket 2003 istilasından bu yana. Yani sadece geçen ay 1782 ile 3500 arasında sivilin ölümüne yol açmış. Yani kan gövdeyi götürüyor ve çok acıklı şeyler anlatılıyor. Orada bizzat bulunan bir gazeteci Anand Gopal'la yapılmış bir söyleşi var. Democracy Now!'da çok inanılmaz şeyler söylüyor. Tamamen IŞİD rehine tutuyor ve özel böyle görüşmeler yapıp ailelerini kaçırmak için rüşvet veren insanları yakaladıkları zaman hemen kafalarını kesiyorlarmış. Şüphe üzerine de büyük bir facia yaşanıyor orada. 400 bin kişi Batı Musul'da bayağı açıkça şey yapıyor. Bir kısmıyla görüştüm diyor Anand Gopal. Ve Amerika Birleşik Devletleri son 3 yıl içinde 8 bin hava bombardımanı yapmış. 8000. Nasıl? Yılda 3000'e yakın, yani 2500'den fazla hava bombardımanı yapıyor oraya. IŞİD'e tabii ama El-Kaide'ye de. Ama işte muhalefetin bazı bölümlerine de ve pek çok sivilin ölümüne yol açtı. Ve şey de açıklanmış. O bir türlü kabul edilmiyordu ya. Cami kompleksine yapılan saldırıda IŞİD vardı diye. Bir tek IŞİD'li bile yokmuş, tamamen şeye sivil. Sivil orada dua edenler, aralarında çocuklar bile varmış. Böyle bir şey. Bir de Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner, yani damat ve kızı Trump'ın, açıkça büyük karlar elde ediyorlarmış, ortaya çıktı. Kleptokrasi deniyor buna, hırsızlar yönetimi. Hem Çin hem Japonlara karşı çanta, şapka elbise filan satıyor. Zaten tek işleri bu. O kıyafetleri giyip konuşuyorlar. Xi Jinping'le Çin Başkanı ya da neydi adı Abe. Shinzo Abe'yle oturup masada yemek yiyorlar. Sonra da telif şeyleri, ücretleri konuşuluyor. Marka satışları gerçekleşiyor. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Bir de vefat haberi verelim. Yüksel Arslan, ressam, 83 yaşında Fransa'da hayatını kaybetti. Kendi boyalarını kullanan çok önemli bir ressamdı. Yıllar önce Türkiye'ye geldiği sırada, bir Türkiye ziyareti sırasında Açık Radyo'da da mülakat yapma fırsatımız da olmuştu. Eğer bulabilirsek onu da Açık Dergi'de yayınlarız. 22 yaşında şeyi keşfetmiş, 4000 yıllık modern sanat tarihi diye bir kitap okuduktan sonra bütün boyaları ve yapay boyaları ve şeyi yaptıktan sonra atmış yaptığı bütün resimleri ve kendi imal ettiği özel malzemelerden organik boyalarla yaptığı resimlerle sadece kapitali de 4 yıllık bir çalışmayla resmetmişti. Marx'dan, Marquis de Sade'dan etkilenen başkalarından da var. Yani çok ilginç. İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyup 1961'de Paris'e yerleşen ve Modern Sanatın 40 Bin Yılı isimli şeyi, kitabı okuduktan sonra da dışarıdan satın alınmış, dükkandan yapılmış boyalarla yaptığı resimlerin hepsini yok edip kendi boyasını imal ediyor. Hiçbir eserinde ondan sonra yapay boya kullanmamış 60 sene boyunca. Kendi eserlerine de Artür diyor. Art yani Fransızca sanat, bir de peinture yani resim, ikisini karıştırıyor. Böyle bir terim kullanıyor. Das Kapital serisini kaç yılında? 6 yılda yapıyor. Yani Karl Marx, Friedrich Nietzsche, André Gide ve Marquis de Sade'dan etkileniyor. Böyle bir şey. 11. İstanbul Bienali kapsamında da Karaköy Antrepo 3'te de sergilenmişti. En bilinen Artür'ü, Dev El Artür'ü sergilenmişti. Toprak, bal, yumurta, akı, yağ, kemik, iliği, sidik, kömür gibi malzemelerden yapıyor boyalarını da. Onu da söyleyelim. Ona da bir günaydın diyelim. Yüksel Aslan'a önemli bir ressamdı. Dün hayatını kaybedenler arasında bir de John Freely'yi saymak gerekiyor. 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Evliya Çelebi'nin İstanbul'u, Galata, Pera, Beyoğlu, iki nokta üst üste bir biyografi, Büyük Türk ve Işık Doğudan Yükselir gibi Osmanlı ve İstanbul tarihiyle ilgili araştırma kitaplarıyla tanınan John Freely 90 yaşında hayatını kaybetti dün gelen habere göre. Evet, İstanbul'u ve Türkiye'yi dünyaya çok olumlu bir ışıkla, kültürel bir ışıkla yansıtan en önemli temsilcilerinden biriydi Türkiye kültür hayatının diyebiliriz. Kızı da ünlü bir yazar oldu. Önce gazeteci, sonra yazar. Açık Radyo'da da çeşitli defa konuştuk ama bir türlü doğru dürüst bir söyleşi yapmayı beceremedik. O da bizim eksiğimiz sayılır. Böylece bitirelim şimdi bu saatte. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın, günaydın Sevgili Cem, merhaba. Evet, şimdi bir futbol, bir de basketbol var gündemde özellikle. İstersen evet, önce Beşiktaş'la başlayalım, sonra da Fenerbahçe'nin müthiş galibiyetleriyle devam ederiz. Evet, evet. Gerçekten Beşiktaş'a yazık oldu diyebiliriz. Penaltı atışları sonunda kaybedilen yarı final vizesi. Tahmin ediyorum ki sadece Beşiktaşlıları değil, Türkiye'deki bütün futbol severleri de herhalde fazlasıyla üzmüştür ki maçtan sonraki basın toplantısında da Şenol Güneş, taraftarlarımızı üzdüğümüz için, gerçi biz de üzgünüz ama onları da üzdüğümüz için üzülüyoruz şeklinde sözleriyle açıklamaları oldu. çılgın bir maç oldu diyebiliriz. Yani taktik savaşına sahne olan bir 120 dakika. Her iki tarafında hazırlamış olduğu sürprizler, saha içindeki oyun anlayışı. 90 dakika sonunda Lyon da turu geçebilirdi. Beşiktaş da turu geçebilirdi. Gol pozisyonları fazlasıyla vardı. Kalecilerin ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Beşiktaş'ta Fabri inanılmaz kurtarışlar yaptı ve geçen haftaki hatasını bence fazlasıyla telafi etti. Olimpik Lyon'da da Lopez harika kurtarışlar yaptı. Fabri'nin yaptığı geçen haftaki hata bir rakibe çalım atmaya kalkarken gol yemesiydi değil mi? Evet, evet. Yani ceza sahası içinde topla fazla oynaması, topu kaptırması ve sonucunda da Beşiktaş'ın ikinci golü kalesine gelmesine dönmüştü ama yani Fabri dünkü performansıyla fazlasıyla bu hatasını telafi etti. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Yani maç 90 dakikada sonuçlanmadıysa bunu işte Fabri'ye de borçlu diyebiliriz. Yani Fabri gerçekten harikalar yarattı kalede. Ama tabii ne var biliyor musunuz? Yani aslında bu turun favorisi Lyon. Kağıt üstü kurallar çekildiğinde yani bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. İşte çıkmasını istemediğimiz iki takımdan biri Manchester United, diğeri Olympique Lyon'du. Evet. Ama işte Olympique Lyon'u neden güç istemiyorduk? Neydi Olympique Lyon'un gücü? Bunu tabii Türkiye'deki herkesin fark etmesi lazım. Takımları birebir kağıt üstünde baktığımız, incelediğimiz zaman işte belki Lyon'un kadrosunda Talisca kadar, Quaresma kadar böyle teknik oyuncular belki yok. Belki bu kadar pahalı oyunculara sahip değil Lyon. Yani tam biliyorum ki Beşiktaş'ın en pahalı oyuncuları işte Talisca, Quaresma, Beşiktaş'ın bunları ödediği rakam işte 2,5-3,5 milyon euro yılda. Olimpik Lyon'un kadrosuna baktığımız zaman belki bir tek belki Valbuena bu kadar ücret belki, o da belki diyor, zannetmiyorum ama bu kadar pahalı oyuncular yok. Ama Olimpik Lyon'da ne var? Olimpik Lyon'un dünkü 11'inde 7-8 tane oyuncu Olimpik Lyon'un altyapısından yetişmiş. Lopez olsun, Gonalan olsun, Lacazette olsun, Tekir olsun, Diakbi olsun, Tolisso olsun, Gezal olsun. Her biri Olimpik Lyon'un altyapısından gelişen ve bugün Olimpik Lyon'da oynayan oyuncular. Avrupa'da başarı bekliyorsanız gerek Şampiyonlar Ligi gerek Avrupa Ligi, işte bu tür düzeylerde bu altyapı faktörü devreye giriyor. Yani Beşiktaş... Beşiktaş'ta öyle değil değil mi? Değil, diğer tabii. Türkiye'deki diğer bütün takımlar içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Hiçbirinde böyle bir altyapıdan gelen şey yok. Yani yerli ve milli iddiasına uygun bir futbol takımı Türkiye'de pek yok galiba. Evet, işte bir tek işte şimdi dünkü kadrosundan bir tek Necip'i sayabiliriz. Altyapılardan işte çıktı, o da maçın işte ikinci yarı sonlarına doğru sahaya girdi. Yani bizden maalesef altyapılardan oyuncu çıkmıyor. Yani tabii bu neye sebebiyet veriyor? Biz işte bu tür seviyelerde biraz işimiz kumara kalıyor. İşte başarı gelmiyor. Nasıl oynayacağımız belli değil. Biraz da işte oyuncuların bireysel yeteneklerine kalıyor işiniz ve ciddi paralar harcıyorsunuz. Yani ve kadro istikrarı sağlayamıyorsunuz. Şimdi Beşiktaş evet oyun istikrarını sağladı geçen seneden beri. Geçen sene de takım iyi sonuçlar alıyordu. Bu sene de iyi sonuçlar alıyor. Çünkü özellikle Türkiye Ligi'de Avrupa'daki performansından burada dolayı Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. 12 maçta sadece 2 defa kaybettiler. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Dinamo Kiev ama onun dışında kazanılan 5 galibiyet, 5 de beraberlik. Bir Türk takım için Avrupa Kupalarında iyi bir başarı diyelim biliriz tabii. Ama kadro istikrarı yok. Mesela geçen yılki başarılı kadrodan bu seneye baktığımız zaman belki 4-5 tane oyuncu var. Ciddi bir oyuncu sirkülasyonu da yaşanılıyor. Bu oyuncu sirkülasyonuyla Avrupa'da tabii böyle istikrarlı takımlara karşı işimiz çok zora giriyor tabii ki. Bir şekilde Türk futbolunun bunu çözmesi lazım. Kadro istikrarı, işte altyapılardan gelen oyunculara A takımlarda şans verilmesi, yerli oyuncuların bir şekilde bu üst seviyede oynayacak duruma getirilmesi çok çok önemli. İşte Olympique Lyon aslında olimpiyonu güçlü kılan en önemli unsur bu. Ama Türk medyasına bakın, hiç kimse işin bu tarafını görmüyor, bu tarafını konuşmak istemiyor. Ya da Türk futbolu eleştiren yaklaşmak gerekirse bunları, bu tespitleri yapmıyorlar, konuşmuyorlar. Dolayısıyla gerçekten olimpiyon aslında bir proje takımıydı, onu da altına çizeyim. Onlar da Beşiktaş gibi bir stat projesine giriştiler 2010-2011 yılında. Ve bu stadı da kendi kulüp olarak finanse ettikleri için dediler ki biz çok flash transferler yapma şansımız yok. Çünkü bütçemizin önemli bölümünü stat için harcayacağız. Dolayısıyla altyapıları önemsiyoruz. Altyapıdan gelecek oyuncularla biz yeni stadımızda yeni bir olimpik, başarılı bir olimpik Lyon izlettirmek istiyoruz dediler. Ve bu süreç işte 2011-2012 yılında başladı. Stadını açtılar. Çok fazla transfer para yatırmadılar. Ve dün izlediğimiz 7-8 oyuncu da Olimpik Lyon'un altyapısından çıkan oyuncular. Evet, bir de şeyi söyleyeyim bence. Geçen hafta oynanan maçta hadiseler çıkmıştı. Taraftarlar arasında bayağı kavga, gürültü vardı. Ona her ikisine de UEFA tarafından ceza verildi değil mi? Beşiktaş'a da verildi yani, Lyon'a da. Evet, maalesef yani UEFA'nın kararı kabul edilemez bir karar. Çünkü geçen hafta programda da söyledik, yani bütün organizasyondan ev sahibi takım sorumlu. Beşiktaş'ın sorumluluğu ise Beşiktaş'a ayrılan biletleri kullanan taraftarın davranışları. Ama siz bilet satmak için her biletleri satıyorsunuz, sonra gelen taraftarları kontrol edemiyorsunuz. Yani UEFA belki bu yanlışından dönecektir. Çünkü Beşiktaş'ın itirazı olacak. İtiraz edeceklerini açıkladılar. Beşiktaş bu konuda savunma da yapacak. Tabii ki UEFA'nın vermiş olduğu karar ağır bir karar. Gerçi olaylar bir daha tekrar ederse iki kulüpte men cezası alacak ama... Evet, iki kulüpte yani, iki yıl içinde benzer olayların tekrarlanması evet, durumunda bir yıl müsabakadan men, yani maçlara katılamama cezası alacaklar. UEFA evet, Disiplin Komitesi'nden geldi. Aynen öyle. Bu tabii ki ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın yapacağı itirazdan sonra belki UEFA bu kadar gözden geçirecektir. Bu arada dünkü maçtan hemen sonra Olimpik Lyon Başkanı'yla yapılan röportajda kendisine bu bilet sorusu da soruldu ve dedi ki yarı final maçını biletlerini satışına herkese yapmayacağız dedi. Beşiktaş maçından gereken dersleri çıkarttık. Öncelikle kombine sahiplerine bu biletleri satacağız ve herkese bilet satışı açık olmayacak denildi. Dedi. Dolayısıyla yaptıkları yanlışın onlar da farkında. Ama bu yanlışı UEFA Beşiktaş'a dönetmeye çalışıyor. Bu çok doğru bir şey değil. Evet, UEFA'nın verdiği cezaya bugün itiraz edecekmiş ve kararın kaldırılması için tüm hukuk yollarını kullanacak deniyor. Bakalım bu itirazlar, hukuk yollarının kullanılması Türkiye'de de şimdi şu anda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Referandumla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları çok şaibeli. Onun gibi bakalım Beşiktaş'ın kararı da nasıl, ne yönde tecelli edecek, UEFA'nın verdiği cezaya itirazı nasıl olacak yani. Evet, bu arada maçtan sonra Olimpik Lyonlu oyuncuların da ilginç sözleri vardı. Yani her gün stat atmosferinin mükemmelliğine dikkat çekti. Maç sonrası Beşiktaşlı taraftarların takımlarını alkışlarla soyunma odasına göndermeleri de müthiş bir davranış örneği ifadesini kullandı bazı Olimpik Lyonlu oyuncular. Her yerde bu sahnelere rastlanmıyor dediler. Yani Beşiktaş taraftarı da dün gerçekten çok muhteşem bir sınav verdi. Takımları penaltılar sonunda turu kaybetmesine rağmen alkışlarla soyunma odalarına göndermesi, hiçbir olayın yaşanmaması, sahaya hiçbir yabancı maddenin atılmaması da çok son derece görülmesi gereken, yaşanması gereken sahneler. Evet, bir de tabii 2-1 bitti işte. Beşiktaş 2-1 yendi Lyon'u, Olimpik Lyon'u, ama penaltılarda 6'ya 7 kaybetmiş oldular. Penaltılarda da tabii son iki penaltıyı kaçıran iki tane savunma oyuncumuz. Biri Tosic, diğeri de Milosevic. Ondan sonra Mitrovic pardon. Yani ben her iki oyuncuyu da zaten Beşiktaş'a uygun görmüyorum. Yani Beşiktaş'ta olmamaları gereken oyuncular olarak görüyorum. Hele Mitrovic devre arasında, yani anormal bir transfer bedeliyle transfer, hatırlarsanız konuşmuştuk, alınmıştı. Yani Hırvat takımında 75 bin euro oynarken yarım sezon Beşiktaş'tan yanılıyorsam 500 bin, sonraki dönemlerde de yıllarda da 1 milyon falan euro alacak, kazanacak bir oyuncu transfer. Yani ve dünkü maçta Marcelo da oynamamıştı. İşte Marcelo oynamadığı zaman aslında Marcelo'nun yerini doldurması için transfer edilen bir oyuncu, ama dün akşam da gördük ki Beşiktaş'ın 11'inde olmaması gereken bir isim. Yanlış bir transfer. İşte çok ciddi paralar, çok büyük paralar harcanıyor ve işte en kritik noktalarda da eğer yanlış isimleri transfer ettiyseniz, işte bu yanlış isimler de o baskıyı kaldıramıyorlar ve ister istemez bir hayal kırıklığına sebebiyet. Evet, Avrupa Ligi'nden bu şekilde elenmiş oldu. Evet. İşte bir de taraftarlardan bahsederken ilginç bir şey, her gün Kartal heykeli önünde toplanıp protesto yürüyüşleri yapıyor eylemciler Beşiktaş'ta. Onlara da taraftar referandumdan çıkan evet kararını protesto yürüyüşlerinde siyah beyazlı bazı taraftarlarda destek verdi diye de bir haber var. Evet, peki şimdi bir de Fenerbahçe'ye geçelim oradan da. Daha doğrusu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki yarı final kuralları da bugün çekiliyor galiba. Evet, dün akşam Olimpik Lyon dışında tur atlayan diğer takımlar Manchester United uzatmada Anderlecht'i 2-1 mağlup etti ki 90 dakika 1-1 sonuçlanmıştı. İlk 90 dakikada olduğu gibi tur atlayan bir diğer takım İspanya'nın Celta Vigo takımı oldu. Belçika deplasmanından 1-1 skorla ülkelerine dönüp tur vizesini aldılar. Tur atlayan diğer bir takım da Ajax oldu. Onlar da ilk maçta Schalke'yi 2-0 yenmişlerdi. Dün akşam da 2-0 90 dakika sonuçlandı ama 3-2 uzatma devresi skoru Hollanda takımını yarı finale taşıdı. Ajax, evet. Peki öbür Şampiyonlar Ligi ile... Liginde de iki İspanyol takımı Atletico Madrid, Real Madrid dışında Monaco tur atladı. Diğer tur atlayan takım çok güzel bir soru. Juventus oldu. Juventus da Barcelona deplasmanında 0-0'lık bir skor elde etti. İlk maçı 3-0 kazandığından adını Barcelona ikinci bir mucize tırnak içinde yaratamamış oldu zaten. Biraz abartmalı olur. Çünkü onlar karşılarında bir tane Alman hakem bulamadılar. Yani yapılan espriler bu. Deniz Aytekin biliyorsunuz Paris Saint Germain maçında vermiş olduğu kritik kararlarla Barcelona'nın tur geçirmesinde önemli rol oynadığı iddia edilen hakem maç sonrası işte bu defa Barcelona'lılar Alman hakemi bulamadıkları için turu kaybettiler şeklinde espriler vardı. Ama Juventus takımı gerçekten çok başarılı bir sezon. Yani kupayı da kazanırsa sürpriz sayılmamalı. Evet. Şimdi oradan baskete geçelim istersen. Evet. Ve Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Çok şaşırtıcı da çok sayı geriden geldi ve Panathinaikos'u, Yunan şampiyonunu orada kendi deplasmanda, yani Fenerbahçe ilk maçta 14 sayı gibi bir büyük farktan geri giderek 14 sayı da farkla mucizevi bir zafer kazanmıştı. İkinci maçı da kazanmış. Ve seride durumu 2-0'a taşımış. Biraz bundan bahsedelim mi? Evet. Ya ilk maç sizin de dikkat çektiğiniz gibi ikinci yarıda mucizevi bir geri dönüş. Yani ikinci yarı skoru 43-16. Yani bir ara ikinci yarının başında Fenerbahçe 16 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı müthiş bir geri dönüşle 43-16'lık ikinci devre skoruyla 71-58 kazandı. Yani böyle geri dönüşleri ben evet çok spektaküler bunlar, ama yani bu tür maçlarda takımlar nasıl bir anda darmadağın olabiliyorlar ki 20 bin taraftarı önünde, yani boş tribünler önünde de oynamıyor. 20 bin ve Panathinaikos'un taraftarı da çok ateşli bir taraftar, en az en hafif deyimiyle, evet. Değil mi? Çok evet, evet. Yani o salonu cehenneme çevirebiliyorlar, ciddi bir baskı oluşturabiliyorlar. Böyle bir baskıda yani 43-16'lık bir ikinci yarı skoru, yani muhteşem bir skor. Yani söylenecek bir şey yok. Çok da sık görebileceğimiz bir skor değil bu yani. Evet. Deplasmanda özellikle de bu seviye maçlarda. Ama az önce belirttiğim gibi yani işte Panathinaikos aslında toplama bir takım. kadrosuna baktığımız zaman işte oradan buradan gelen Amerikalılarla, yabancılarla yani toplama bir takım görüntüsünde. Fenerbahçe tabii daha değerli toplu bir takım. Yani onlar başlattıkları projeyi devam ettiriyorlar. Takım işte Bobby Dixon olsun, diğer oyuncular olsun, Bogdanovic olsun. Yani artık birbirlerini tanıyorlar. Birbirlerinin nerede duracaklarını biliyorlar. Nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Bir de Obradovic gibi gerçekten önemli bir koça da sahipler. Ki Obradovic tabii bu şimdi üst üste iki yeniliği tattırdı. Panathinaikos'u yıllar yılı Avrupa'nın ve dünyanın en önemli takımlarından biri haline getirmişti. Bir sürü şampiyonluk da kazandırmıştı değil mi Panathinaikos'un başında? Tabii tabii. Yani Panathinaikos'u yapan, basketbolda marka yapan koçtur kendisi. Bir sürü şampiyonluklar Panathinaikos'ta kazandılar. Tabii burada Panathinaikos sevgisini de hakkını vermek lazım. Yani kaybettikleri, böyle iki maçı kaybettikten sonra da Obradovic'e karşı göstermiş oldukları sevgi gösterisi. Vefa. Saygı, vefa, takdire şayan. Ama Sulukas'a yani, değil galiba değil mi? Sulukas, yani Sulukas Olympiakos'un oyuncusuydu. Olympiakos'luydu ama hani Sulukas'a karşı da çok önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Yani evet. Onlar spor içinde olan doğal şeyler ama Obradovic'e karşı göstermiş oldukları vefa, sadakat, sevgi gerçekten örnek teşkil ediyor. Evet, o da, bizim de ders çıkarmamız gereken hususlar bunlar. Yani Ergin Ataman'ın Galatasaray koçu olarak kendi taraftarıyla karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları da hatırlayınca insan bu mesajları kamuoyuyla paylaşmak gereğini hissediyorum. İşte bir sürü başarılar yaşatmış. Evet, bugün profesyonel Fenerbahçe'de ama onlar Panathinaikos'a yaşattıkları güzellikleri hiçbir zaman unutmuyorlar ve her defasında da koçlarına, eski koçlarına gereken saygıyı, hürmeti, vefayı gösteriyorlar. Tabii işte toplumun medeniyet seviyesini de gözler önüne seriyorlar. Evet, yani dünkü maçta o zaman 2-0'a yükseltti seride durumu. Evet. Orada da geriden gelmiş galiba değil mi? 10 sayı geriye düşmüş önce. Yani dünkü maç nispeten daha böyle skorda bir denge vardı. İlk maç gibi değildi. Fark çok fazla açılmadı. Başa baş giden bir mücadeleydi. Fenerbahçe kontrol elinde tutuyordu ve bu kontrolü de kaybetmedi diyebiliriz. Yani Fenerbahçe çok daha iyi bir takım yani şeye karşı, Panathinaikos'a karşı. Ama mesela Atina'da diğer bir serinin, diğer bir playoff'un diğer mücadelesinde Anadolu Efes'le Olympiakos karşılaşıyor. İlk maçı mesela Olympiakos 15 sayı farkla kazandı. Çok rahat kazandı. Aslında Efes'ten bu kadar kolay teslim olmasını ben beklemiyordum ama işte Olympiakos yapan mesela Yunanlı oyuncuların performansı. İşte ilk beşine baktığımız zaman 4 tane Yunanlı oyuncu görüyoruz. Yani ne kadar Sponilis yaşlansa da işte Papanikola olsun, Prinzilis olsun, Manselis olsun, aşağıdan gelen genç oyuncular olsun. O takımı ne yapıyor? O takımı daha kompetitif yapıyor, daha rekabetçi yapıyor. Anadolu Efes direnemedi, direnç gösteremedi. Tahmin ediyorum ki o serinin bugün bu akşam ikinci karşılaşmaları olacak Atina'da. O serinin galibi Olympiakos olacak gibi gözüküyor. Diğer bir Türk takımı Darüşşafaka'da Real Madrid'de 10 sayı, 11 sayı öne geçmesine rağmen bu sayı avantajını koruyamadı ve Madrid'e mağlup oldu. Real Madrid'e mağlup oldu. Onlar da bu akşam ikinci karşılaşmalarını oynayacaklar. Ve daha sonra seri üçüncü maçlar, dördüncü maçlar gelecek hafta içinde İstanbul'da oynanacak. İşte, üç galibiyet alan taraf adını İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak Final Four'a yazdıracak. Son dörde yani Fenerbahçe'nin en yüksek tabii ihtimal bu durumda. Final Four denen son 4 takım için İstanbul'da yani 25 Nisan'da yani Salı günü galiba. Evet 3. maçlar. Salı 3. yani maçı kazanırsa Fenerbahçe hemen otomatik olarak artık otomatik değil de işte hakkıyla kazanmış oluyor geliyor. Vize almış oluyor. Evet, son serinin diğer maçı da CSKA ile Baskonya arasında oynanıyor. Orada da Rus takımı ilk iki maçı Moskova'da kazandı ve seride 2-0 öne geçti ki o serinin favorisi de CSKA Moskova ama çok kolay kazanmadı. İlk maçta çok çekişmeli geçti ama yani bu dakikadan sonra Baskonya'nın yani 3 maç üst üste kazanıp CSKA'yı elemesi mucize ötesi bir şey olur. Onun için de sanki o serinin favorisi de CSKA gözüküyor. Bu arada bitirirken de önemli bir haber daha paylaşayım. Avrupa Cimnastik Şampiyonası devam ediyor Romanya'da. Hı hı. Çok medyada bu tür spor organizasyonlarını göremiyoruz, takip edemiyoruz. Ferhat Arıcan finallere yükselme başarısı gösterdi. Tüm kategorilerde 5. sırada yer aldı 59 sporcu arasında. Ayrıca paralelde de bireysel dalda final müsabakasına katılacak Türk jimnastiğinin son dönemde yetiştirmiş olduğu en önemli iki jimnastikten birisi Ferhat Arıcan, diğeri de İbrahim Çolak. Bu arada geçen hafta Habertürk'ün Pazar Ekim'de Murat Ağca çok başarılı bir röportaja imza atmış. Bu iki jimnastikçi ve federasyon başkanı Suat Çelen'le bir röportaj yapmış. Tam sayfa. Bu röportajı da spora gönül verenlerin okumasını öneririm. Gerçekten çok başarılı bir röportaj ve o başarılı sporcuların hayat hikayelerini sevgili Murat Ağca çok iyi yansıtmış, çok iyi kaleme almış. Evet, süreyi de böylece doldurmuş oluyoruz. Evet. Cem, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir dönem ara veriyoruz seninle. Evet. Onu da bu son programı. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Cem Bey. Beraber olduğun için. İyi yayınlar diliyorum. İyi hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, bu şekilde de bu haftayı yoğun bir son derece hukuki ve siyasi bakımdan meşruiyeti, legalitesi de, meşruluğu da, adaleti de çok tartışmalı bir şeyle kapattık. Ve bu da daha uzun süre tartışmalara yol açacak bir dönemin içindeyiz. Çok çalkantılı bir döneme girdi. Zaten onun içindeydi 15 Temmuz'dan bu yana, darbe, başarısız darbe teşebbüsünden beri Türkiye devam ediyor. İşkence raporuna bile yayınlanmasına onay vermemek gibi bir problemle karşı karşıya kalan, hem ülkenin içinde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde ciddi eleştirilere maruz kalan ve yalnızlık problemi içinde bulunduğu görülen bir ülkede şeyler de devam ediyor, gösteriler. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi stadyumlarda bile, Beşiktaş taraftarlarının bile katıldığı bir hoşnutsuzluk, huzursuzluk ve isyan hali var. Biz de bunları takip etmeye çalışacağız. Derayak bir parça çalalım size. Nina Simone'dan Mississippi Goddam adlı parçayı dinleyelim. Nina Simone'un da asıl adı Eunice Kathleen Wyman. Ölüm yıl dönümü, 2003'te hayata veda etmişti. Sahne adı Nina Simone. Çok önemli bir haklar aktivisti. Aynı zamanda şarkı yazarı, piyanist, aranjör. Her türde, janrda dahil olmak üzere söyleyen çok önemli bir müzisyen. Onun isyan şarkılarından biriyle de bitirelim bugünkü programımızı istedik. Mississippi Goddam çalacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Feryal Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Selahattin yoktu bugün. Ve Emre Gümşer de destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The name of this tune is Mississippi Goddam. I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody